الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاة. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى وكم صليا متنوريت صلى الله عليه وسلم لما يوسي نفسي يانو هي نواوسيين منيني kumwogopa Allah tabaraka wa taala, kwani kumwogopa Allah tabaraka wa taala ni njia pekee itakayotusaidia kuipata ilmu ambayo imetukusanya ndani ya msikiti huu. Qala Allah wattaqullaha wa yuallimukum Allah, mcheni Allah, Allah atakupeni ilmu, kwani ilmu inatoka kwake, kama alivyosema Allah akimwambia mtume wake, wa allamaka ma lam takun ta'lam. Wazee wangu, wazazi wangu, ndugu zangu, ninayo furaha kubwa ya kukutana na nyinyi katika sehemu hii na kijiji hii. Hii ni kheri kubwa kukuta wazee wakiongozwa na mzee wetu Sheikh Zakaria, Allahu yahfadhuhu, na wakathara Allahu amthala, na Allah akithirishe mfano wa wazee kama hawa ambao wamejitoa mwanga kwa ajili ya dini. Na alhamdulillah pia Allah yenyewe akupeni thabat katika haki mpaka pale mwisho pumzi zetu. Ndugu zangu, kwa muda huu mchache mimi niwahusie jambo moja ambalo niwaache nalo na sisi tuende nalo. Kutokana na hiki tunachokifanya cha kusoma na kufanyia kazi na kusomeshana, hatuwezi kupeleka dini isipokuwa tupitie daraja hizi zilizotajwa. Amezitaja al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab katika al-Usul thalatha na sehemu nyingine katika vitabu vyake, kwamba ni juu yetu sisi kuyasoma na kuyafahamu mambo mangapi? Manne. Hii ndio hatua ya kupeleka dini. Jambo la kwanza al-ilmu, kusoma. Simenielewa Islamu? Hatuwezi kufanya harakati zozote zikaenda mbele bila harakati ya ilmu. Sinielewa Islamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoamia akafika Madina, jambo la kwanza aliasisi msikiti, na msikiti kwa lengo la kutengeneza watu ilmu. Bali yeye mwenyewe wakati anapewa hii risala ailete kwa katika umma, alipewa ilmu, ikra. Kwa hiyo mfahamu nafasi ya ilmu katika kupeleka hizi harakati tunazozifanya za dawa. Sielewa ndugu zangu, ilmu. Na ndio maana mmoja katika wema waliotangulia, na maneno haya yanasibishwa kwa Imam Shafi'i, man arada dunya fa'alayhi bil ilm, anaitaka dunia ni lazima ilmu. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, أَنَيْتَكَ آخِرَةِ لَزِمَ عِلْمُ, وَمَنْ أَرَادَهُمَا جَمِيعًا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, نَنَا يَتَكَ يُتَمَ وِلِهَايَا لَزِمَ عِلْمُ. ستبه مولا كوي سوال العلم يو اندو مايشا يتو اندو فراها يتو اندو يعني اندو لوازولتو علم. Tukisema ilmu ndugu zangu, ilmu zimeganyika sehemu mbili. Lazima tulifahamu hilo, kwamba kuna ilmu dunia wa ilmu shar'i. Elimu ya kujua mambo ya dunia na ilmu shar'i. Elimu ya kujua haya mambo ya dunia ni halali, bali kuna wakati inaweza ikawa ni lazima ya kufahamu haya mambo ya dunia, ina nafasi yake. Lakini ilmu shar'i, elimu ya kumjua Allah ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kufahamu Uislamu, ukajua mwenye dunia na ukajua ni nini anataka mwenye hii dunia. Hiyo ni faradhi. Simenielewa sasa? Hiyo ni faradhi. Na lazima tujue kwamba hii elimu ni ipi na hii elimu ni ipi. Tusipotofautisha mambo haya mawili, hatutokipa kila elimu nafasi yake. Na Allah mwenyewe ndo amezitenga katika Qur'an. Falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kitoke kikundi katika kila mahala kende kikasome nini? Dini. Elimu ya dunia Allah amesema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahira al-hayati ad-dunya. Wengi katika watu hawana ilmu. Ilmu walionayo ni haya mambo ya dunia. Si kwamba kuyajua ni haramu, lakini watu watamue kwamba ilmu shar'i ina nafasi gani na ilmu ya mambo ya dunia ina nafasi gani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Madina akakuta wakulima wa mitende wana namna fulani wanapofanya ili mitende yao izae sana. Wanachukua mtende wa kiume na wa kike wanaupandisha. Simenielewa? Ta'dilu an-nakhl. Mtume alipoona ile hali, kwa sababu si mlimaji wa tende, hakupendezwa na kile kitendo. Sasa wale masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wao wakaacha, kwa sababu ni jambo ambalo halimfurahishi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwaka huo tende zikawa chache sana katika mji wa Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akauliza, mbona mwaka huu tende ni chache katika mji wa Madina, si kawaida? Akamwambia Rasulullah, sisi tuliona kwamba sisi kuna namna tunavyofanya ili tende zizae, na sisi tukaona kana kwamba wewe upendi. Mtume akamwambia, antum a'lamu ala wazni af'al bi umuri dunyaku. Nini mnajua zaidi kuliko mimi mambo ya dunia yenu. Simenielewa? Mambo ya dunia. Kwa hiyo kuna mambo ya dunia unaruhusiwa kutomfuata mtume ukajifuatia kivyako. Ina maana mambo mengi ya dunia mtume hayajui. Kwa hiyo si sawa sawa kuchanganya mambo hayo. Si kwamba ni haramu, Mtume sallallahu alaihi wasallam hajui simu namna ya kuzitengeneza. Simenielewa? Kwa hiyo lazima utofautishe. Mtume anambia, nini mna elimu zaidi kuhusu haya mambo ya kulima tende? Kwa hiyo hii ni elimu gani? Elimu ya dunia. Ama elimu ya dini, Mtume anasemaje? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid-din. Anayemtakia Allah khairi humpa ufahamu katika nini? Mtume ametenga elimu ya dini na dunia. Na Allah katika Qur'an, kama tulivyotangulia kusema, elimu ya dini na nini? Na dunia. Al-Sheikh al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala aliulizwa swali kwamba vipi mtu akiulizwa swali akawa hajibu, hana jibu, anaruhusiwa kusema Allahu wa rasuluhu a'lam? Allah na mtume wake ndio wanajua. Kwa mfano wewe umeulizwa swali, baki kwanza hii swali kwamba je, ejimbia ngiishaka, unaweza kusema Allahu wa rasuluhu aala? Ni kwamba hapana. Simenielewa? Akaweka tafsiri, ukiulizwa mambo yanayohusu dini, jambo lolote linalohusu Uislamu ukawa hulijui, unasema Allahu wa rasuluhu aala, kwa sababu hakuna kitu katika Uislamu mtume alikuwa hajui. Alifundisha dini yote, na wala hakuna kitu utakileta katika Uislamu mtume hakukijua. Ama ukiulizwa mambo ya dunia mtu yako waza, ejesi muridi no angili feki, utagamba hii Allahu wa rasuluhu, mtume hajui kama simu hii ni feki wala uridi no, wala sio elimu yake. Lakini tumekatazwa kuvijua? Hamna. Lazima tuipe kila elimu nafasi yake. Kwa hiyo tunasoma alhamdulillah, tukimaliza kusoma tufanyie kazi, tufanye da'wa na tuwe na subra. Namalizia nasaha zangu kwa jambo moja. Ndugu zangu Waislamu, tunahitajia athabati zama zilizo nazo. Tunahitajia kuwa na msimamo, kusimama imara. Tuwe imara kutokana na mitihani na misukosuko. Na ndio maana al-Imam Muslim rahimahullah ametaja hadithi katika sahihi yake kutoka kwa Abi Huraira katika njia ya Al-Ala ibn Yaqub. Anasema Abu Huraira amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitana, fanyeni haraka, yakimbilieni matendo ya kheri kabla hamjafitinika. Ukipata fursa fanya kabla hujafanya nini? Hujafitinika, hujapewa mitihani. Na fitina na mitihani, unaweza kupewa mitihani ya kheri kupitia mazuri au mitihani kupitia shari. Simenielewa? Unaweza kupewa mitihani kupitia nafsi yako, kupitia wale kuzunguka wa karibu, mke, watoto, kupitia mali, kupitia cheo, kupitia kila hali. Badilu bil a'mal fitana kaqita'i laylil mudhlim. Hiyo fitna ikija inakuwa kama kipande cha usiku wa giza, inakuwa kama mko gizani. Ukishafitinika hutoona kwamba hili ni zuri wala hili ni baya. Baya linakuwa zuri na sio inakuwa nini? Kwa sababu umefitinika. Yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Anamka mtu asubuhi ni muumini, jioni kakufuru. Jioni ni muumini, asubuhi kakufuru, kwa sababu ya kufitinika. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine aliashiria kukithiri fitna na mitihani, akasema tajiu alfitan yuraqqiqu ba'daha ba'da, itakuja mitihani ikilainishana yenyewe kwa yenyewe. Imitiani, zama za mwisho, fitna zitakithiri, mitiani mingi. Tajiu alfitna, utakuja mtihani mkubwa kwa mumini, fayakulu hadhihi muhulikati, huu mtihani unanimaliza kabisa, sasa mimi kuisha mambo yangu. Thumma tankashif, kisha ya mtihani ule unafanya nini? Unaondoka. Unakuja mtihani unakusahaulisha uliopita. Mkiige kiemba, noyeweki ya ikilamileo, hivyo hivyo ndo maisha yanaenda. Lakini mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema akatumiza kuwa na thabati, anayemwamini Allah tabarak wa taala na anayetaka akingwe na moto, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billah, athibiti katika dini mpaka pale mauti yake itakapomkuta. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, athabati ala alhaq, tuimarike juu ya nini? Ya haki, madamu najua hii ni haki, mtu asikutoe kwenye ile haki isipokuwa kwa haki. Simenelewa? Madamu yajua ni nini? Ni haki. Ni zama ambazo tunatakiwa kuishika dini yetu kwa menogego. Abdu alaiha bin nawajid. Simenelewa? Fita ndo zinapokuwa. Zinapokuja, khalas. Tujitahidi kumwomba Allah tabaraka ta'ala atulinde na fita. Madhara mina wa mabatan. Katika njia ya kutujalia sisi kuwa na thabati, kuwa na msimamo katika dini, ni vikao vya ilmu. Ni vikao vya nini? Vya ilmu, tulitahidi tusome. Tusome akida. Katika mambo ya msingi zama hizi kuyasoma ni kusoma usulu hadhihi da'wa, misingi ya hii da'wa. Simenelewa? Tunaachania wapi? Sisi tunaachania kwenye misingi. Misingi hii da'wa ya ahli sunna wal jamaa, sunna ina misingi. Ni lazima ufahamu hii sunna imesimama wapi. Fahimu tumefa? Kwa hiyo ndio maana tusomeshane, na alhamdulillah baadhi ya vitabu vilivyozungumzia misingi ya dini hii, usulu ahli sunnati wal jamaa, usulu sunna ya al-Imam al-Humaydi, kuna usulu sunna ya al-Imam Ahmad bin Hanbal, sharhu sunna ya al-Imam al-Barbahari. Hizi ni katika rasail ambazo tunatakiwa kuzisoma mara kwa mara ili tusimame katika sunna. Simenielewa? Jambo lingine yatakao tusaidia kubaki kwenye thabati, kuthibiti katika dini, addua. Tukithirishi mno dua, tumuombe Allah, ya muqalliban qulub thabbit qulubana ala dini. Mioyo zinabadilika ndugu zangu, qulubu al-ibadi baina usbu'in min asabi'i ar-rahman, mioyo za waja ziko katika vidole vingapi? Viwili. Mshukuru Allah tabaraka wa taala. Tumeanzia wapi? Wazee wetu kiwauliza, mmeanzia wapi mpaka leo mko katika sunna? Mepita katika mapito mengi na makorokoro mengi. Kwa hiyo alhamdulillah, tunamshukuru alladhi hadana ala sunna, tunamshukuru Allah aliyetuongoza katika nini? Katika sunna. Lakini tumuombe Allah ayuthabbitna ala sunna wa ayumitna ala sunna, na tufishe juu ya nini? ya sunna innama al-a'malu bil khawatim ya ibadallah. Mwisho wako ni upi? Ni sunna. Namalizia, al-Imam Mu'tamir ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala siku moja aliingia kwa babake mzazi, anasema dakhaltu ala abi wa ana munkasibun. Niliingia kwa babangu mzazi na mimi nikiwa mnyonge. Babaka akamuuliza, una nini, mbona wewe mnyonge? Babaka akasema, mata sadiqun li, amekufa rafiki yangu kipenzi, mtu wangu wa karibu amefariki. Babaka aliuliza swali moja, hal mata ala sunna, je amekufa juu ya sunna? Yule bwana akasema, naam ya abi, rafiki yangu amekufa juu ya nini? Ya sunna. Akasema, fala takhafu alayhi, huyo simuhuzunikie. Anza kujihuzunikia wewe ambaye hujafa, maadamu amekufa juu ya sunna, huyo wala usianze kuhangaika na yeye, jihangaikie mwenyewe kuthibiti katika haki. Kubadilika kupo, ndio maana nimekuja katika athar, kaifa bikum idha labisatkum fitna, katika athar ya Abdurrahman anasema Abdullah bin Mas'ud, vipi nini takapokuja zama ambazo ikakuvaeni fitna, mitihani? Hiyo mitihani ikawa inawazeesha wakubwa, inawakuza wadogo. Watu wakauliza, ni nini, ni hali gani ewe Abu Abdurrahman? Akasema, ni muda ambao watakithiri wasomi, lakini wataalamu watakuwa wachache. Wasomi watakuwa wengi, lakini wanaofahamu ni wachache, na wajinga watakuwa ni wengi. Akataja mambo mengi. Kwa jambo la msingi, mimi ambalo ni msingi nafsi yangu, tujitahidi kuthibiti katika haki, na miongoni mwa mambo yatakayotusaidia kuthibiti juu ya haki ni kufanya nini? Kusoma. Lakini kufanya nini, ndugu zangu Waislamu? Na kudua na mengineyo, kuwa karibu na mashehe wa sunna ambao wanatuelekeza njia iliyokuwa nzuri. Lakini alhamdulillah, tofauti na hivyo tutakwama au tunaweza tusifike kabisa. Mimi ni tosheke na haya machache ambayo nimeona ni yaongee kwa ajili ya kuhamasishana juu ya njia hii ya kutafuta ilmu. Ni njia nzuri, lakini mambo mengi yanatushughulisha tusome. Tutakwambia, wewe mzee sasa unasoma sasa hivi, wewe unasoma ili uweje? Mnielewa? Hapana. Sisi lao ukijua na kwa nini nasoma? Ili mimi lengo langu nipate pepo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ashaniambia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Sasa niuliza, kwa nini nasoma dini? Kwa nini nasoma dini? Anambia Allah amesema, fa'ala annahu la ilaha illa Allah. Ameza na ilmu kabisa kabla ya chochote. Nasoma dini kwa nini? Allah amemwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma. Huyo ni mtume wa Allah, anamwambia Allah aombe ilmu. Nasoma dini yangu, Allah amesema, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nasoma dini, inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Sasa haya zote hizi zinazungumzia umuhimu wa kusoma dini, alafu unaniuliza kwa nini nasoma dini? Kwa hiyo hili ni jambo ambalo nakuwa si sawa sawa. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na haya machache ambayo tumehusiana. Namwomba Allah ani atupe afya njema na atupe thabati katika dini hii, na atujalie kukutana kwingine zaidi ya huko, na atupe subira katika hii da'wa. Kwa kweli tumefurahi sana sana, tunashukuru. Tunamwomba Allah azidishe kuwapa thabati na atufungulie riziki za halali tuweze kuisimamia da'wa hii na dini hii biidhnillah. Jambo unalotakiwa kujitahidi kuliangalia na kulichunga, dini haiwezi kusimama, anayesimama ni wewe. Simenielewa? Hakuna mtu anaweza kupeleka dini mbele isipokuwa zile juhudi na bidii unazozifanya ni kwa manufaa yako. Ukirudi nyuma, wewe ndio unarudi nyuma. Dini inafanya nini? Mtume sala sala ashatuambia kwamba hii dini itafika mabalagha al-layli wa al-nahar, kila palipofika usiku na mchana dini itafanya nini? Bi'izzi azizin au bidhulli dhalil, sawa sawa wenye nayo wana izza au wana udhalili. Dini itafanya nini? Maana kuna maneno watu wanakuambia kwamba Uislamu mudhalilika, Uislamu dini ya Allah haijawahi kudhalilika, wanaodhalilika ni sisi. Simenielewa? Na dini ya Allah haijawahi kushuka, tunaoshuka ni sisi. Wewe ukitaka tofautisha baina ya dini na wenye dini, Uislamu na Waislamu, Ni vitu viwili tofauti, Waislamu na Uislamu. Uislamu umekamilika, hauna pungufu hata hilo. Waislamu ana mapungufu chungu nzima. Simenielewa? Kwa hiyo wewe usitegemee kuanguka kwako ndio dini imeanguka, la. Zama tuzo nazo unatakiwa Uislamu usikuache. Ama ukilemewa ukasema inyechei kendebe bidagenda vita. Kaa pembeni alafu uone kama dini haitoenda. Nani alidhani kwamba dini itafika katika kijiji chetu hiki cha Rukulaiji mpaka mahadi imepatikana mutawasita? Nani angefikiria hivyo huko nyuma? Waulize wazee wetu miaka 30 iliyopita huko kabla tujazaliwa. Hata mabila hapa wapi mkwenda. Lakini dawa imefika. Hii dini ukiishika utafika. Lakini ukitaka eti wewe ndio uifikishe, la. Ingekuwa dini tumeachiwa sisi ingetushinda. Kuna mambo mengi tu. Lakini Allah bado anatustiri na anatutakia kheri, na ndio maana kwa huruma yake bado anatuonesha uchungu wa hii dini. Kwa hiyo basi dini iko kwa ajili yako. Tangu umeanza kumiliki kitu duniani hujamiliki kitu chenye thamani kama nini? Kama dini. Usiache dini yako kwa sababu ya mtu au kwa sababu ya kitu. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك نشكر زان